แง่คิดจากหนังตอนกาฟิลสองไม่อยากเป็นแมวโดยชลนินบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้อ่านเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์ป้าภรตีนี่นะมีหนังดีมาแนะนำนะตุ้ยเกิดอะไรขึ้นป้าไม่สบายหรือเปล่าทุกทีไม่เคยสนใจดูหนังป้าภรตีแต่หนังเรื่องนี้ดีมากๆป้าปลื้มนะตุ้ยเรื่องอะไรน่ะทำให้ป้าเป็นได้ถึงขนาดนี้หนังเรื่องหมู่บ้านสาวโสดหรือคานทองสยองโลกป้าภรตีไม่ใช่เรื่องกาฟิลด์ย่ะนะตุ้ยไม่เอาไม่ดูไม่ชอบแมวป้าภรตีหนังดีนะสนุกมากแมวกาฟิลด์น่ารักจะตายนะตุ้ยโหยไม่เอาน่ารักที่ไหนเจ้าแมวกาฟิลด์เนี่ยตัวสีส้มแปลดตัวอ้วนยังกินหมูมาทั้งตัวแถมยังทำตาเจ้าเล่ห์อีกป้าภรตีแสลงใจละสิหุ่นตัวเองเหมือนกาฟิลด์นี่นะตุ้ยอึ้งเถียงไม่ออกป้าภรตีเอาหน้าไปดูหน่อยหนังดีนะนะพยายามทำเสียงเชิญชวนสุดฤทธิ์เท่าที่หญิงวัยกลางคนจะทำได้นะตุ้ยหนังมันออกไปตั้งนานแล้วขี้เกียจซื้อ DVD มาดูถ้าป้าอยากให้ดูก็ซื้อหนังมาให้ดิพูดอย่างมั่นใจเต็มที่บอกป้าแกต้องเสียดายเงินป้าภรตีได้งั้นป้าจะลงทุนซื้อมาให้แต่น้าดูแล้วต้องเอาเรื่องนี้ไปเขียนด้วยนะนะตุ้ยอึ้งอีกแล้วกาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานเท่าไหร่มีแมวอ้วนขนสีส้มแสบตานามว่าพรินซ์ที่12ได้รับมรดกมหาศาลเป็นปราสาทหลังใหญ่ทรัพย์สินมากมายจากเลดี้เอลินอร์เจ้านายผู้วายชนจะว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้ที่เจ้าแมวตัวนี้มีรูปร่างอ้วนหน้าตาเจ้าเล่ห์เหมือนแมวอีกตัวที่อยู่กันคนละประเทศแมวตัวนั้นมีชื่อแสนน่ารักแบบไม่สมตัวว่ากาฟิลกาฟิลมักคิดเสมอว่าตัวเองเป็นแมวพระราชาเพราะมีเจ้านายที่ต้องทำหน้าที่คอยรับใช้มันทุกอย่างชื่อจอนและมีหมาตัวน้อยที่คอยเป็นลูกไล่เสมอชื่อโอดี้ชีวิตของกาฟิลมีแต่กินจนกลายเป็นแมวหมูกับนอนดูทีวีทั้งวันไม่คิดทำประโยชน์อะไรให้ใครซึ่งมันคิดของมันว่านี่คือความสุขที่สุดแล้วจนกระทั่งกาฟิลกับโอดี้แอบติดตามจอนไปประเทศอังกฤษและมีเหตุให้กาฟิลได้เปลี่ยนตัวกับพรินซ์แมวมหาเศรษฐีเจ้ากาฟิลถึงได้รู้ว่าชีวิตแบบแมวพระราชาที่แท้จริงเป็นยังไงแต่ชีวิตแบบนั้นใช่จะสุขสงบเพราะสมบัติอันมากมายมหาศาลที่พรินซ์ได้รับนั้นเป็นที่หมายปองของลอร์ดดาจิสหลานชายเลดี้เอลินอร์ซึ่งเขายอมรับไม่ได้เด็ดขาดที่ป้าของตนยกสมบัติของตระกูลให้แมวแทนที่จะเป็นตัวเขาผู้เป็นหลานชายคนเดียวลอร์ดดาจิสจึงวางแผนสารพัดเพื่อกำจัดพรินซ์ซึ่งมันเกือบสำเร็จแล้วถ้าพรินซ์ไม่ถูกเปลี่ยนตัวกับกาฟิลซะก่อนเมื่อกาฟิลได้เข้ามาอยู่ในปราสาททำให้มันต้องเผชิญหน้ากับการหลอกใช้ของเหล่าสัตว์เลี้ยงที่อยู่เดิมและคอยระวังตัวจากแผนสังหารของลอร์ดดาจิสสุดท้ายเมื่อแมวอ้วนขนสีส้มทั้งสองตัวได้มาพบกันก็ได้ร่วมมือกับเหล่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายในปราสาทเปิดโปงและจัดการลอร์ดดาจิสจนอยู่หมัดและหนังก็จบแฮปปี้แบบแมวเพิ่งดูหนังจบได้ไม่กี่ชั่วโมงป้าภรตีก็โทรศัพท์มาถามทันทีป้าภรตีเป็นยังไงดูหนังแล้วได้แง่คิดอะไรบ้างนะตุ้ยแง่คิดที่ไหนล่ะป้าเห็นแต่แมวหมูวิ่งไปวิ่งมาทำหน้ากวนโอยทั้งเรื่องป้าภรตีตายไปว่ามันอย่างนั้นได้ยังไงเจ้ากาฟิลของป้าน่ะน่ารักจะตายน้ามีกติมากไปหรือเปล่านะตุ้ยน่ารักของป้าไปคนเดียวเหอะแต่ดูหนังเรื่องนี้ได้แง่คิดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือดูแล้วไม่อยากเป็นแมวต่อให้เป็นแมวมหาเศรษฐีมีประสาทมีสมบัติหมื่นล้านมีคนรับใช้มารองมือรองเท้าก็เถอะป้าภรตีทำไมกลัวใครมาลอบฆ่าหรือไงนะตุ้ยเปล่าคิดดูนะ ป้าจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดประโยชน์ยังไงถ้าเกิดเป็นแมวป้าพรตีเอาไปตั้งมูลนิธิช่วยสัตว์พิการนะตุ้ย เฮ้อ ป้าเคยเห็นแมวตั้งมูลนิธิได้เหรออย่างเจ้าพรินซ์กับเจ้ากาฟิลในเรื่องเนี่ยนะเห็นมันเอาแต่กินนอนแล้วก็หาเรื่องเสพสุขเอาแต่ใจตัวเองทั้งวันแถมยังพอใจในชีวิตแมวแบบนี้ละเกินป้าพรตีอิจฉาละสิที่เจ้ากาฟิลพอใจในชีวิตแมวนะตุ้ยใครอิจฉาก็บ้าแล้วถ้าพอใจอย่างนั้นก็ต้องเกิดเป็นแมวอีกหลายร้อยชาติแล้วไม่แน่ว่าจะได้เป็นแมวเสพสุขอย่างนี้ตลอดไปโอกาสที่จะเลื่อนภพภูมิที่สูงขึ้นก็เนิ่นช้ายากเย็นป้าพรตีน้าก็พูดสลึกซึ้งเชียวนะตุ้ยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆดูแล้วผมเสียดายโอกาสแทนเลดี้เอลินอร์กับลอร์ดดาจิสป้าพรตีทำไมต้องไปเสียดายโอกาสแทนเขานะตุ้ยอย่างเลดี้เอลินอร์เนี่ยนะมีทรัพย์สินมหาศาลตัวเองก็แก่ใกล้ตายแล้วถ้าไม่คิดยกสมบัติให้หลานชายก็น่าจะใช้ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โลกเท่าที่จะทำได้ซึ่งนั่นก็จะเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจของเธอให้เปิดกว้างด้วยอำนาจแห่งมหาทานยกระดับจิตใจของตนเองจนสามารถเลื่อนขั้นขึ้นสู่สุคติภพได้แต่เธอกลับยกสมบัติทั้งหมดให้แมวซึ่งตัวมันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยแค่กินอิ่มนอนหลับปลอดภัยก็เพียงพอแล้วป้าพรตีแล้วหลอดดาจิสล่ะนะตุ้ยอีตลอดนี่ก็โง่ตัวเองเป็นมนุษย์มีศักยภาพสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วกลับมาอิจฉาริษยาแมวยอมลดตัวมาวางแผนฆาตกรรมแมวฟังแล้วไม่ตลกเหรอป้าป้าพรตีตลกสิป้าดูแล้วยังขำหัวเราะได้ทั้งเรื่องเลยนะตุ้ยถ้าทางป้าจะชอบเจ้าแมวกาฟิลนี่จริงๆนะป้าพรตีชอบสิไม่งั้นจะลงทุนซื้อหนังมาให้น้าดูเหรอแล้วยังไงมีอะไรดีๆในหนังอีกไหมนะตุ้ยก็มีคิดเล่นๆนะถ้าผมมองเห็นกรรมเก่าของเจ้าพรินซ์ที่12ได้ผมคงเห็นว่าชาติก่อนเขาคงทำบุญให้ทานมากมายมหาศาลเลยแหละชาตินี้ถึงเกิดมาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีประสาทมีมรดกรองรับแต่ก็คงพระชาติก่อนอีกเหมือนกันที่เขาคงไม่ได้ละเว้นการทำบาปกรรมเรียกว่าบุญก็ทำบาปก็สร้างแถมยังไม่เคยเจริญสติดูกายใจตามดูกุศลอกุศลในใจตัวเองพอเข้าวิถีมรณะอกุศลเลยพามาเกิดเป็นแมวแต่ก็มีบุญที่ทำไว้ได้กลายเป็นแมวเศรษฐีสุขสบายกว่าแมวข้างถนนหน่อยป้าพรตีที่น้าพูดก็ถูกนะแถมพอพวกมันมาเป็นแมวก็ดันมีนิสัยเย่อหยิ่งเอาแต่ใจรักสบายแบบนี้เห็นทีต้องวนเวียนอยู่ในภพภูมิเดรัจฉานอีกนานแน่นะตุ้ยผมถึงว่าหลอดดาจิสโง่ยังไงล่ะเป็นคนแท้ๆกลับมาอิจฉาแมวเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าศักยภาพของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละต่อให้ไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็สามารถสร้างกุศลมหากุศลให้กับตัวเองได้อย่างมหาศาลขอเพียงเขาละเว้นความชั่วตั้งมั่นกระทำกรรมดีเพียรเจริญสติภาวนาเต็มกำลังเขาก็สามารถเลื่อนภพภูมิตัวเองให้สูงขึ้นได้จนกระทั่งถึงขั้นหลุดพ้นจากวงจรการเกิดตายได้ถาวรชั่วนิรันดร์ป้าพรตีเห็นไหมดูหนังเรื่องนี้น้าก็ได้แง่คิดดีๆตั้งเยอะแน่นะตุ้ยเอาเหอะคราวหน้าป้าไม่ต้องซื้อหนังมาบังคับให้ดูให้เขียนอีกแล้วนะป้าพรตีทำไมล่ะเชื่อสายตาป้าเถอะหนังที่เลือกมาให้รับรองสนุกสุดๆทำได้แง่คิดดีๆทั้งนั้นนะตุ้ยถ้าดีป้าก็เขียนเองดิไม่เอาละขี้เกียจนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยฮาร์ทปิลัน ง่คิดจากหนังเรื่อง World Trade Center โดยหมีภูบทความนี้มีการเฉลยเนื้อหาที่อาจจะทำให้ผู้ฟังเสียอรรถรสในการชมภาพยนตร์เหตุการณ์จริงที่สร้างความสะเทือนขวัญเมื่อปีคริสตศักราช2001และเป็นชนวนให้เกิดสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจกับคนกลุ่มหนึ่งที่ประเทศมหาอำนาจบัญญัติพวกเขาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับข่าวที่นำเสนอกันทั่วโลกแต่เราจะเรียนรู้ความจริงในแง่ใดได้บ้างจากเหตุการณ์ครั้งนี้จอห์นตำรวจท่าเรือยศนายจ่าถูกเรียกให้เข้าปฏิบัติการฉุกเฉินหลังจากจัดแบ่งกำลังสายตรวจออกไปปฏิบัติงานตามปกติเขาคือผู้เดียวที่ได้ผ่านการฝึกรับมือกับสถานการณ์ร้ายแรงมาก่อนจึงได้เป็นผู้บังคับบัญชาในภารกิจพิเศษนี้ไปโดยปริยายแต่สถานการณ์นี้อยู่เหนือความคาดหมายของเขาและคนทั้งโลกจอห์นเป็นหนึ่งในผู้รอดตายเพียงไม่กี่คนจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้เขาปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญมีความเป็นผู้นำและเสียสละแต่ละวินาทีที่เขาและลูกน้องติดอยู่ภายใต้ซากตึกแฝดผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสมือนเวลาที่เราติดอยู่ในห้วงทุกข์เรามักจะคิดว่าเราเจ็บปวดกับความทุกข์นั้นตลอดเวลาและช่างเป็นความทุกข์ที่ยาวนานเหลือเกินแม้ความจริงเราจะเป็นทุกข์เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ตามขณะที่จอห์นเกือบเอาชีวิตไม่รอดตกอยู่ในสภาพกึ่งตายหมดสติไปในห้วงผวังนั้นเขามองเห็นภาพภรรยาและครอบครัวพลันนึกถึงห้องครัวที่เขาสร้างให้ภรรยายังไม่สมบูรณ์ทำให้เขาเกิดแรงใจฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้งบางคนอาจจะคิดว่าเขาได้หนีความตายมาได้เนื่องจากกำลังใจที่ต้องกลับมาสร้างสรรค์งานให้คนที่รักแต่ในขณะที่กำลังจะย้ายภูมิหากจิตยึดติดกับสิ่งที่อยู่ข้างหลังเกิดความห่วงหวงเกิดโมหะจุดรั้งให้เราไปเกิดในอบายภูมิได้หากเราได้ฝึกมรณสติอยู่เป็นประจำคือการระลึกถึงความตายว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่อาจรู้ล่วงหน้าไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุไม่คาดคิดจิตเราจะพร้อมปล่อยวางไม่พะวงกับคนที่อยู่ข้างหลังและไม่กังวลกับชีวิตหลังความตายเพราะจิตได้รับการอบรมมาอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้หากเป็นฝ่ายที่ต้องเสียคนรักมรณสติยังช่วยลดความยึดติดลดความหวงแหนลงได้ซึ่งภาพที่เราได้เห็นกันบ่อยๆเวลามีใครในครอบครัวจะต้องจากไปอย่างกะทันหันมักจะเห็นคนกินไม่ได้นอนไม่หลับคนรอบข้างพากันปลอบโยนให้ความหวังอย่างริบหรี่ว่าเขาต้องไม่ตายเขาต้องไม่เป็นอะไรความจริงคือถ้อยคำปลอบประโลมไม่อาจทำให้คนที่ตายไปแล้วหรือจะต้องตายฟื้นมาได้น่าจะดีกว่าหากยอมรับกันที่ความจริงว่าใครก็ไม่อาจหนีพ้นความตายได้วันหนึ่งคนที่เรารักก็ต้องจากไปหากเขายังรอดกลับมาได้ก็เป็นโชคดีท่ามกลางความสูญเสียมหาศาลแต่ถ้าเขาจำเป็นต้องไปพบกับมัจจุราชเราก็จะไม่ต้องระทมทุกข์หากได้ฝึกรู้ตามจริงเป็นประจำเรื่องที่เราเรียนรู้ได้อีกก็คือความไม่เที่ยงในทุกสรรพสิ่ง วินาทีที่เกิดเหตุคนเกือบทั้งโลกคงไม่มีใครเชื่อว่ามีเครื่องบินถึงสองลำพุ่งเข้าชนตึกระฟ้าที่ยืนหยัดตระหง่านอยู่กลางมหานครย่านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเมืองของประเทศมหาอำนาจเห็นได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่จะคงสภาพใดสภาพหนึ่งไว้ได้นานแม้แต่ประเทศที่ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหารก็ยังสูญเสียความมั่นคงในประเทศไปได้จึงไม่มีสิ่งใดที่จะยืนยันถึงความมั่นคงในชีวิตเราได้ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะตื่นมาหายใจต่ออีกหรือไม่เป็นอีกประเด็นที่ตอกย้ำถึงการไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาทชีวิตคนเราสั้นนักแค่ลมหายใจหยุดชั่วขณะก็พร้อมย้ายภูมิได้ทันทีหากไม่ใช่โอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์และมีพระพุทธเจ้าเป็นครูทำกิจที่ควรกระทำให้บรรลุก็น่าเสียดายโอกาสยิ่งนักหรืออย่างน้อยก็ควรใช้ชีวิตเพื่อสร้างกรรมดีสะสมเป็นทุนไว้ให้พออุ่นใจได้ว่าหากชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าก็น่าจะได้เกิดมาเป็นคนอีกเพื่อจะสานต่อกิจธุระให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้นายตำรวจหลายนายที่ได้สละชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นตัวอย่างของการสร้างกรรมดีอย่างหนึ่งที่ยอมเสียสละเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอยู่ภายในตึกแม้กระทั่งนายทหารนอกประจำการที่คิดว่าตนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์นี้ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนกระทั่งเป็นเหตุให้พาจรและลูกน้องออกมาได้ในที่สุดจากจุดนี้ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหากเราทำกรรมดีไว้ช่วยเหลือผู้อื่นไว้สม่ำเสมอในยามยากเราก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นนี้ได้เช่นกันแง่มุมสุดท้ายจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือความรักซึ่งได้ถ่ายทอดความรักไว้ในหลายแง่มุมปกติทุกคนจะมีคนที่เรารักและห่วงใยในครอบครัวเวลาที่เราเห็นคนรักของเราตกอยู่ในความทุกข์มักจะมีแรงผลักดันบางอย่างให้เราทำกรรมหลายๆอย่างออกไปทั้งดีและไม่ดีครอบครัวของจอนและลูกน้องต่างก็ดิ้นรนแสวงหาหนทางที่จะทราบข้อเท็จจริงของคนที่ตนรักให้ได้เมื่อได้ทราบข่าวดีจิตใจก็เบิกบานเมื่อทราบข่าวร้ายก็บันดาลโทสะอาละวาดได้เช่นกันอารมณ์ความรักแบบนี้เรามักเห็นได้เป็นปกติซึ่งหากมองลงไปให้ลึกแล้วเป็นความหวงที่อยากยึดถือสิ่งของหรือคนที่ตนครอบครองไว้อยู่กับตนให้นานที่สุดมากกว่าเป็นความรักความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและสร้างสรรค์ถ้ารักอย่างมีเหตุผลและมีสติความยึดความหวงว่าสิ่งที่รักนั้นต้องเป็นของเราก็จะลดน้อยลงไม่ลิงโลดมากไปเมื่อเห็นเขาเป็นสุขและไม่คร่ำครวญเมื่อต้องสูญเสียเขาไปและยิ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์หากเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือยินดีที่จะให้คนที่ตนรักมีความสุขพ้นทุกข์ได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้ารักและเมตตาเหล่าเวนยสัตว์ท่านจึงทรงเผยแผ่ธรรมออกไปเพื่อช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นทุกข์นั่นเองบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่19อ่านโดยปรียาพรเจริญบุตร อยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอา